Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister Sprawiedliwości odpowiada na pytania senatorów w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Niewybuch wywieziony już z placu budowy we Wrocławiu. Ludzie wracają do mieszkań. Mieli tuszować zabójstwo Iwony Cygan. Krakowski sąd zdecydował o aresztowaniu 8 policjantów. Od ponad 3 godzin trwa posiedzenie Senatu dotyczące projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Izba odrzuciła wnioski Platformy Obywatelskiej o odroczenie posiedzenia i rozpatrzenie ustawy w późniejszym terminie, czy skierowanie ustawy do 2 senackich komisji. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Co teraz dzieje się na sali? Od niespełna 30 minut głos zabiera na przemian wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz senatorowie, którzy zadają mu pytania dotyczące szczegółów ustawy o Sądzie Najwyższym. Na sali jest również obecny rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. W ciągu ostatniej godziny zgłoszono również kilka wniosków formalnych. Senator PO Bogdan Klich wnioskował o zarządzenie przerwy i wyprowadzenie policji z terenu Sejmu i Senatu. Wnosiliśmy o to, żeby nie wywierać presji na senatorów obradujących w tej sali. My w każdym razie nie życzymy sobie tego, żeby ktokolwiek przy pomocy munduru policyjnego, żeby ktokolwiek w ten sposób wywierał presję na naszą działalność. W związku z tym składam wniosek formalny o to, aby zarządzić godzinną przerwę. Do słów odniósł się marszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. To w państwa bezpieczeństwie jest ta policja, aby nie dopuścić do tego, żeby wasi, przez was podburzani i jesteście... To bardzo dziękuję, że państwo mi dziękujecie. To jest w naszym bezpieczeństwie. A jeśli pan mówi o presji, to ja czuję tą presję, tylko zupełnie z innej strony. Sama ustawa o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. powołanie Izby Dyscyplinarnej, która ma zajmować się sprawami dyscyplinarnymi dotyczącymi sędziów. Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Saperzy wywieźli z placu budowy we Wrocławiu ćwierćtonową bombę z czasów II wojny światowej. Na ten czas ewakuowano mieszkańców bloków przy ulicy Legnickiej. Krystyna Rączka z powodu choroby sama nie mogła wyjść. Została sprowadzona z 4. piętra. Na siłę mnie ściągnęli z domu. Jestem chora, mam problemy z sercem, nie mogę wyjść po schodach. Musiałam wyjść z apteczką leków, jestem dosłownie. Nie zmyślam, nawet brałam leki. Z wrażenia ciśnienie mi poszło przez tą bombę. Lokatorzy mogą już wracać do mieszkań. Na budowie nie ma robotników, terenu pilnuje ochrona. Była strefa zagrożenia, trzeba było ludzi ewakuować. Do niektórych były wzywane karetki, żeby poznosili ludzi. Nawet ja musiałam wyjść z strefy zagrożenia. W czasie akcji ruch w okolicy ulicy Legnickiej został wstrzymany. Wszystko wróciło już do normy. Aresztowano na 3 miesiące 8 byłych i obecnych policjantów zajmujących się sprawą zaginięcia i śmierci 17-letniej Iwony Cygan. Zdecydował o tym krakowski sąd na wniosek prokuratury, mówi Arkadiusz Jaraszek z prokuratury krajowej. Wobec jednego z policjantów prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju. Policjantom zarzucono utrudnianie śledztwa i niedopełnienie obowiązków. Działali w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez sprawców zabójstwa Iwony Cygan, pomagając im przez szereg lat w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Zdaniem śledczych właśnie dlatego sprawców zabójstwa nie wykryto przez prawie 19 lat. Iwonę Cygan zamordowano w sierpniu 1998 roku. W serwisie Trójki kolejne informacje. Organizacja przystanków Woodstock pod lupą śledczych. Koszalińska prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące lat 2011-2015. Według blogera, który złożył doniesienie, zaniżano liczbę uczestników imprezy i nie zapewniono w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa, mówi prokurator Ryszard Gąsierowski. 2 przepisy są tutaj szczególnie istotne, mówiące o ewentualnym niedopełnianiu obowiązków czy przekraczaniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, czyli te organy wydające zgodę. Też jest przepis o bezpieczeństwie imprez masowych, o organizatorze, który ewentualnie nie dopełnia wszystkich warunków, jakie wskazane są w zezwoleniu na zorganizowanie imprez. Nikomu nie przedstawiono zarzutów. Śledczy mają przesłuchać m.in. burmistrza Kostrzyna nad Odrą i Jerzego Owsiaka, organizatora przystanku. Współpracę z Rosją ogranicza Siemens. Firma twierdzi, że Moskwa naruszyła kontrakt, dostarczając turbiny gazowe na anektowany Krym, który objęty jest sankcjami Unii Europejskiej.

intonacji trójki. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Kwietnia 1965 roku. Sen mi się urodził. Pomyślałem, że założę kapelę. Przerobiłem niemiecką gitarę na basową. Struny wziąłem z fortepianu i to mi nie chciało grać. Tak opowiada Tadeusz Nalepa na okładce książki Wiesława Królikowskiego. Absolutnie. Dziś będą kręcić się w tonacji trójki dwa gramofony. Bartosz Gil, Michał Jakubik, Piotr Metz. Ścieżki nocy mgła. Jak znajdę ciebie w tej mgle, gdy ty zakrywasz swoje oczy, co są jak gwiazdy biele. Most zerwał rzeki ostry nurt. Przepłynę, przejdę ją w bród. Nie każ mi czekać, aż ją skuję następnej zimy lód. Rośnie do nieba wielki las. Ukryłaś się w lesie tym i chcesz, bym czekał, aż go wytną albo go puszczą w dym. Jezior tonie, zasłony deszczu i śnieg. Przejdę do ciebie, miła moja, zasięgu siedem rzek. Przejdę do ciebie, miła moja, przez siedem gór, siedem rzek. Ten mały chłopiec z piosenki, którą zaczęliśmy, to oczywiście mały chłopiec z okładki płyty Blues Breakout. Zdjęcie ikona Marka Karewicza, małego chłopca. Piotra trzyma za rękę duży chłopiec Tadeusz. Ale bezpośrednim motorem tematu dzisiejszej intonacji trójki jest wydawnictwo całkiem świeżutkie. Jest to piękna winylowa płyta z nagraniami m.in. z archiwum Polskiego Radia, nagraniami grupy Breakout najwcześniejszymi. Jest tam wiele rzeczy, których albo dawno, albo nigdy nie słyszeliśmy. Nawet w kilku wersjach. Oto wersja pierwsza. Studio Polskiego Radia, rok 1968. Po raz pierwszy usłyszałem to nagranie, ale chyba w innej wersji. Myślę, że rok później i myślę, że było to w Trójce. Porównanie jest trochę z kosmosu, ale podobnie poczułem się na początku lat 90. słysząc Hej, bo pomyślałem tak samo. I ktoś tak w Polsce gra. A wśród nagrań radiowych z tej sesji jest jedno zaskakujące nagranie, jest to cover. Być może mniej zaskakujące, kiedy zobaczymy, że łączy nagranie poprzednie i to, które usłyszymy teraz, osoba Jacka Grania, tekściarza. To oczywiście pseudonim, którego specjalnie rozszyfrowywać nie musimy. Bardzo odważny cover, bo to bądź co bądź klasyka polskiego rocka, także wtedy, przeczytana przez zespół zupełnie inaczej. We'll be right back. zapomniałeś mnie. Zapomniałeś mnie. Dodajmy, że w roku 1968 poprawianie, oczywiście w cudzysłowie Czesława Niemena, było przedsięwzięciem wysoce ryzykownym, a jednak się udało. To nagranie wyprzedzało kilka miesięcy studyjną wersję nie z radia, ale z albumu Na drugim brzegu tęczy. Posłuchamy go za chwilę. Pan Marcin napisał, nie podawałem maila, jednak go dostałem. lista@polskieradio.pl. W tym tygodniu na ulicę 3 Maja w Rzeszowie powrócił pomnik Tadeusza Nalepy. Ulica była w remoncie. Bardzo dobra wiadomość. We'll be right back. I jeszcze znakomity Włodzimierz Nachorny. Są tacy, którzy uważają, że od tego właśnie albumu Na drugim brzegu tęczy zaczęła się tak naprawdę historia polskiego rocka. Ja prywatnie uważam, że ma ten album dużą konkurencję, chociażby u Czesława Niemena czy Dżambli, ale z pewnością mieści się w ścisłej czołówce. Myślę też sobie, że dość niezwykłe w kontekście tamtej epoki jest to, że i tytuł płyty, i na przykład Królik w tekście kompletnie umknęły, chyba nieprzygotowane jeszcze wówczas do takich tematów naszej ostrej wówczas cenzurze. Pewnie nie znali twórczości Jefferson Airplane. W ostatnich dwóch utworach wyraźnie słyszeliśmy wpływy Jimiego Hendrixa, o tym w następnym, już z innej płyty, z płyty 70A, ze słynną okładką z otwieraną puszką, zresztą chyba zainspirowaną jedną z okładek zachodnich. Wszyscy zwracali uwagę, jak strasznie długie włosy miał Tadeusz Nalepa na tym właśnie zdjęciu. Skąd taki duży deszcz, skąd taki zimny deszcz? Na oczy moje spadł i włosy splątał me. I za mną włóczy się i nie chcę słyszeć, że nie jego pragnę znaleźć tu. Thank you.

przez deszcz, a echo odpowiada mi. Skąd taki dużo deszczu, twór otwierający album Breakoutów 70, i gdzieś daleko, daleko w tle pierwsza i druga płyta, choć jeszcze nie trzecia grupy Led Zeppelin. Trzecia to raczej Włodzimierz Nachorny, który zresztą jakiś czas temu popisał się też wspaniałą partią fletu, wyprzedzając z kolei to, co Thijs van Leer robił wtedy z grupą Focus. Na tym albumie jest jeszcze jedno nagranie, historyczne z zupełnie innego powodu. Po pierwsze, cenzura w dalszym ciągu nie była zbyt czujna. Myślę, że nawet mniej niż przy tytułowym nagraniu z Na drugim brzegu tęczy. A poza tym, tym nagraniem tak naprawdę wkracza w nasz rockowy świat Józef Skrzek. Jeśli pusty będzie pokój twój, jeśli smutny będzie ranek, jeśli dzień się będzie wolno, nie wybieraj, nie wybieraj, wyjdź do łodzi na drugi, ruszaj w brzeg. Najpierw rzeką gwiazd do końca, coraz wyżej, coraz dalej pój. Potem wybierz promień słońca, wiosły równo i utrzymuj rym. Do widzenia, nic się nie bój, wiosły równo i utrzymuj stale rym. Zobaczysz kwiaty, zobaczysz drzewa, zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, lasy będą wykute ze skał. A ty będziesz już przy brzegu, nie oglądaj się za siebie wstecz. Zostaw w łodzi to, czym jesteś, to, czym byłaś i czym chciałaś być. Zostaw czas i zostaw przestrzeń, zabierz tylko serca ty. Nagle zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, lasy będą wykute ze skał. Zielone będą czerwone, lasy będą wykute ze skał. lista.osobista@polskieradio.pl. Ktoś napisał, że te nagrania znakomicie się przechowały i przetrwały próbę czasu. No tak, podobnie jak wzory, na które wcześniej powoływaliśmy się. To właśnie był Józef Skrzek. Po raz pierwszy na ważnej płycie, w ważnym nagraniu to solo fortepianowe, ale także gitara basowa. Na tej płycie to właśnie on. Pojawia się Józef Skrzek, ale też na tym albumie po raz ostatni współpracuje z zespołem jako tekściarz Franciszek Walicki, czyli słynny Jacek Grań. I teraz wracamy do albumu z okładką, jedną z najbardziej rozpoznawalnych w historii polskiej muzyki popularnej. Oczywiście Blues Breakoutów i utwór, który doczekał się chyba najwięcej z całej twórczości zespołu wersji innych wykonawców. Gdzie ty jesteś, cieniu? Gdzie ty, cieniu mój? Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Może ty wiesz, cieniu, czemu poszła stąd? Wszystko mam, co trzeba, wszystko mam, co trzeba. Jej teraz jestem. Hej, hej, hej. Teraz jestem biedny, powiedz, czemu poszła stąd? Ciebie mam, miałem jeszcze druha, ale przyszła bieda tu, przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Na tej płycie z kolei pojawia się Dariusz Kozakiewicz, co powoduje, że album, myślę, został klasyką w historii polskiego rocka, dlatego że jest to płyta nie bluesowa, jest to płyta zdecydowanie rockowo-bluesowa. A ponieważ, jak zapowiadałem, gramy dzisiaj z dwóch gramofonów przez w zasadzie całą tonację, czasami nie ten rowek, co trzeba, równie piękny, ale teraz utwór, o którym mówiłem, że doczekał się niezliczonej wersji innych wykonań. Oh, oni zaraz przyjdą tu. Nie powiesz ani słowa, oni zaraz wezmą mnie. Wiem, nóż ten był do chleba, już nie I kolejne inspiracje, te pojawią się w Państwa mailach na lista.osobista.polskieradio.pl, grupa Ten Jazz After, szczególnie po występie na festiwalu Woodstock ze słynną solówką Alvina Lee. Jak najbardziej, ale to wszystko inspiracje, które nie umniejszają niczym tego, że breakout był wówczas na naszym rynku absolutnym zjawiskiem. Może dlatego też, że bardzo często wyjeżdżali za granicę, osobliwie do Holandii. A podobno to nagranie z klasycznej płyty blues najbardziej pamiętają panie. Jak co dnia, czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pieśń? Wzięłaś ją, może wzięłaś kwiatów woń, jedną starą suknię wzięłaś, jedne stare buty stąd. Thank you.